Dla tych, którzy nas słuchają, powiem, że nie ma nas dzisiaj dużo. Może ktoś jeszcze się spóźni, ale to nie jest żaden problem, tak? Jest nas tyle, ile jest i jest dobrze. I nie wiem, czy jest potrzeba, żeby mówić takie coś, co tutaj planujemy dzisiaj, bo to wyjdzie w praniu, ale może powiem, że jak widać siedzimy w kółeczku, będziemy rozmawiać, będziemy też modlić się, będziemy troszkę śpiewać pieśni, będziemy słuchać świadectwa siostry i krótkiego świadectwa drugiej siostry i może jeszcze jakieś się pojawi świadectwo. I taka prośba, żeby starać się nie mówić zbyt długo. Nie mówię teraz do Małgosi, która ma przygotowane swoje świadectwo i ono musi zająć swój czas, ale jak będziemy coś mówić, to żeby nie za długo. Zachęcam wszystkich do tego, żeby nie czuć się jakoś skrępowanym. Przyszliśmy tutaj, żeby chwalić Boga, dziękować Mu, żeby budować się, zachęcać. Niech to będzie dobry czas. Niech Pan Bóg nas poprowadzi w tym, co tu jeszcze powiedzieć. W zasadzie nie ma tematów tabu, tak? Wszystkie tematy dozwolone. Ja jako tutaj prowadzący będę, jak będzie potrzeba jakoś tam zareagować, to zareaguję. Jak ktoś będzie za długo mówił, to mu delikatnie poproszę, żeby skrócił. Nie wiem, co tu jeszcze powiedzieć. To plan jest taki, że zaśpiewamy na początek dwie pieśni, pomodlimy się w kilku, może w kilkunastu krótkich modlitwach i będziemy rozmawiać. Później będzie wieczerza, przed którą też zaśpiewamy pieśń i to jest taki plan. Także zapraszam do powstania i będziemy śpiewać i modlić się. Zapominamy o tym, o Moja Panu, aleluja, aleluja. Wszystko, Panie, pochodzi z Ciebie. Amen. Dziękuję za to święte miejsce, gdzie możemy się gromadzić, Panie i Boże. Po to, dzieci zaproszone na szkółkę. To zaczynamy nasze rozmowy. I tak może jednak na początek poproszę Małgosię, siostrę Małgosię, żeby podzieliła się świadectwem. Dziękuję, że mogę dzisiaj tutaj uczestniczyć razem w naszej społeczności w Wejherowie. Przyjechałam z Zakopanego, gdzie mamy nasz maleńki ewangeliczny zbór. Dziękuję Bogu, że będę mogła w szczerości serca podzielić się tym, co Pan Bóg uczynił w moim życiu. Moje życie było bardzo złe, o czym usłyszycie za chwilę. Dziękuję Panu, że nie brzydził się wyciągnąć rękę do takiego grzesznika jak ja i dał mi nowe życie. Chwała Panu Bogu. Urodziłam się w rodzinie katolickiej, niepraktykującej, a zachowującej tylko tradycję świąt. W 2000 roku świadomie weszłam w praktyki Kościoła katolickiego, sądząc, że jest to jedyna słuszna droga do poznania Pana Boga i bycia z Nim na co dzień. To był kwiecień 2018 roku, kiedy podczas prowadzenia katechezy katolickiej w grupie pięciolatków usłyszałam wewnątrz siebie głos: nauczasz nieprawdy. Od tej chwili moje życie zmieniło się diametralnie aż do dnia 11 stycznia 2020 roku, kiedy przyjęłam chrzest z wody. I tym samym przyznałam się do danej mi wiary przez Pana Boga. Do tego momentu szukałam prawdy, która jest niezmienna i niedobra. Uwierzyłam, czytając w Piśmie Świętym Ewangelii Jana, gdzie jest napisane: a ja będę prosił Ojca i dawam innego Pocieszyciela, aby z wami był na wieki. Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani go nie zna. Wy jednak go znacie, bo z wami przebywa i w was będzie. W Kościele katolickim straciłam 17 lat życia, nie licząc czasu całkowitego oddalenia się od Pana Boga. Obecnie jestem w najszczęśliwszym momencie swojego życia, ponieważ coraz bardziej poznaję Boga Ojca jako żywego i prawdziwego. Od momentu usłyszenia głosu Pana Boga podczas prowadzonej katechezy w moim sercu przeżyłam różne momenty i etapy zbliżania się do Niego. Jestem dzięki Panu Bogu nauczycielką i artystką. Pomimo licznych zagrożeń zdrowia i życia ukończyłam studia pedagogiczne i specjalizacje artystyczne między 1998 a 2016 rokiem. Jest to też dekorator wnętrz, florystyka, terapia ruchem i tańcem. Przez wiele lat pracowałam w placówkach edukacyjno-wychowawczych i artystycznych, przypatrując się ogólnej kondycji funkcjonowania i jakości wartości życia, jednocześnie w przekonaniu, że poza Kościołem katolickim nie ma zbawienia. Jakże bardzo się wtedy myliłam i w moim wnętrzu nie miałam pewności zbawienia i nie byłam w stanie odpocznienia. Jeśli ktoś zapytałby mnie wtedy, czy na poważnie chodzę na co dzień we wszystkich moich sprawach z Bogiem, tak jak Adam z Ewą przed upadkiem, jak Noe i inni prawdziwi przyjaciele Boga, nie byłoby to uczciwe, gdybym odpowiedziała, że tak. Pan Bóg w swojej dobroci w kwietniu 2018 roku zmienił moje życie i zaprosił do życia prawdziwym życiem w społeczności z Nim, z Jezusem Chrystusem i Duchem Świętym. Po tym wydarzeniu rozpoczęłam poszukiwania wspólnoty, która żyłaby ewangelicznie. Zapoznałam się z różnymi materiałami na temat Marcina Lutra i doszłam do wniosku, że nie mogę być protestantką i nie chcę nią być. Dlaczego? Odkrycia duchowe Lutra nie były dla mnie wystarczające. Poza tym nie chciałam i nie chcę protestować, tylko świadczyć o Królestwie Bożym, które, jak mówi Słowo Boże w Rzymian 14:18, jest pokojem, sprawiedliwością i radością w Duchu Świętym. Po kilku miesiącach poszukiwań trafiłam na obóz muzyczny Adwentystów Dnia Siódmego, a również później na obóz zdrowotny organizowany również przez nich. Jednak na szczęście plany Pana Boga były inne od moich i rozstałam się z nimi, wykazując im w duchu miłości fundamentalne błędy teologiczne na czele z fałszywą prorokinią Ellen White. Pismo Święte konkretnie w Księdze Przysłów i w Księdze Objawienia mówi, że każde słowo Boga jest czyste i że ktokolwiek doda do tej księgi lub odejmie od niej, tego czekają najpoważniejsze konsekwencje. W Ewangeliach Pan Jezus ostrzegał przed fałszywymi nauczycielami. Teraz również i ja z Jego łaską mogę ostrzegać inne poszukujące osoby przed tego rodzaju zwiedzeniami. Styczeń 2020 roku był dla mnie przełomowy. Słowa Jana Chrzciciela o Panu Jezusie, które przeczytałam w Ewangelii Łukasza, stały się moim udziałem. I tam przeczytałam: On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Po chrzcie wodnym 11 stycznia tego roku przynależałam przez kilka tygodni do pewnego zboru zielonoświątkowego, który okazał się również zwiedzioną społecznością, tylko w inny sposób. Szukając dalej właściwej wspólnoty, trafiłam do tak zwanej grupy domowej, gdzie bardzo rzadko posługiwano się Słowem Bożym, a wieczerza pańska była traktowana drugorzędnie i w konsekwencji opuściłam tę grupę. To mnie jednak nie zniechęciło do wiary, choć od tego zboru i grupy doświadczyłam dotkliwych prześladowań, tylko dlatego, że broniłam prawd zawartych w Piśmie Świętym. Bardzo przeżyłam te prześladowania, co spowodowało uszczerbek na zdrowiu, ale przede wszystkim długie godziny refleksji i modlitw przed Panem o faktycznym stanie współczesnego chrześcijaństwa. Wybaczyłam braciom i siostrom ich prześladowania wobec mnie i nadal nie ustaję w modlitwie za nich. Obecnie jestem członkiem małego kościoła domowego w Zakopanem, gdzie nakazy dane przez Pana Boga i słowa Pana Jezusa są wykładnią życia codziennego i wzorem do naśladowania. W międzyczasie Pan Bóg intensywnie mnie wychowywał, pokazując upadek sztuki i kultury, w które byłam zaangażowana od dzieciństwa. Pochodzę z rodziny po światowemu sławnych malarzy Maksymiliana Aleksandra Gierymskich, co dawało mi przez lata prestiż i otwierało potrzebne drzwi. Między innymi byłam kuratorem w Muzeum Narodowym w Krakowie. Pan Bóg dał mi świadomość tego, w jaki sposób talent artystyczny może zniewolić człowieka, dając mu złudzenie potęgi twórczej i przyrost pychy do niewyobrażalnych rozmiarów. W Księdze Wyjścia przeczytałam: nie będziesz miał innych bogów przede mną. A znaczenie sztuki jest tak przedstawiane w dzisiejszym świecie, że niestety może ono śmiało nazywać się jednym z bogów tego świata. Nie znajduję słów wdzięczności dla Pana Boga, że wyrwał mnie z tej jałowej ziemi i przesadził do ogrodu swego królestwa. Tak jak plastyka i muzyka stały się dla mnie drugą naturą, tak też stało się z tańcem. Też nim się zajmowałam od dzieciństwa. W nim niestety zatraciłam się najwięcej. Zajmowałam się tańcami latynoamerykańskimi, byłam też trenerem. Tam bardzo podciągał mnie ognisty charakter tych tańców. Od 6 lat nie jestem na tanecznym parkiecie, ale buty i akcesoria wyrzuciłam dopiero 3 lata temu. I zrozumiałam, jak silnie byłam z tym związana, co mnie doprowadzało do bardzo wielu upadków. W tańcu szukałam wyrażenia się w całości, a przede wszystkim spełnienia duchowego, myśląc, że zaspokoję swoje potrzeby wynikające z temperamentu. Jak bardzo się myliłam. W psalmie 104 przeczytałam: czynisz swoich aniołów duchami, swe sługi ogniem płonącym. I znalazłam potwierdzenie i zapewnienie, że będąc narzędziem w ręku Pana, zaistnieniem dla Jego chwały, i wtedy mogę płonąć ile potrzeba, bo ten płomień jest czysty i bezpieczny, bo to ogień Pana, który mnie stworzył na swój obraz i podobieństwo. Pan Bóg w swojej łaskawości zaprowadził mnie na kurs taneczny w Krakowie, który trwał kilka miesięcy, a który przygotował mnie do prowadzenia zajęć terapeutycznych dla dzieci i dorosłych z różnego rodzaju problemami natury fizycznej i psychicznej. Okazało się też zaraz na początku, że osoba prowadząca szanuje Pana Boga i słuchając mnie podarowała mi ten kurs w prezencie. Byłam pełna radości, bo zrozumiałam, że nasz Ojciec Niebieski widział moją konkretną decyzję pożegnania się z muzyką latynoską i podarował mi ten kurs. Od tego czasu prowadzę takie zajęcia, składając też świadectwo mojej przemiany. Od roku 2011 próbowałam w ramach Kościoła katolickiego zakładać misje ewangeliczne i przybliżać szlachetny charakter Pana Boga, głównie w środowiskach artystycznych. Jednak we wspomnianym 2018 roku odczułam dotkliwie, jak Kościołowi katolickiemu niewygodna jest prawda i jak próbują ugasić wszelkie przejawy dochodzenia do ewangelicznej prawdy o Panu Bogu. Jednocześnie też, kiedy przemieniałam swoje myślenie o sztuce, Pan Bóg uczył mnie, co to znaczy być prawdziwą kobietą chrześcijanką. Towarzyszyły mi w tym przeobrażeniu między innymi słowa z listu do Rzymian. A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieniajcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga. Słuchając Ojca, z radością zrezygnowałam z butów na obcasie, spodni, kolorowych paznokci, makijażu, biżuterii, farbowania włosów, koronek w ubraniach, biorąc sobie do serca fragment z pierwszego listu do Tymoteusza. Czytałam też źródła pochodzenia tego wszystkiego, co tym bardziej potwierdziło to, że to sam Pan mi mówi o tym, żebym zrezygnowała z tych wszystkich rzeczy. Z przekonaniem podczas nabożeństw nakrywam włosy, idąc za nakazem zawartym w pierwszym liście do Koryntian. Jestem wdzięczna Panu Bogu, w jaki sposób mnie stworzył i nie mam zamiaru poprawiać tego Jego doskonałego planu dla mojego wyglądu i sposobu życia, w czym utwierdza mnie Psalm 139. W kontekście tego ze smutkiem obserwuję, że różne denominacje chrześcijan biblijnych pozwalają na to, aby kobiety nauczały, aby były pastorami, aby tworzyły oddzielne kobiece grupy dla samych siebie, gdzie również kobiety same nauczają. Tego nie odnalazłam w Piśmie Świętym. Jest to według mnie niebezpieczeństwo mające swoje źródła w rozwijającym się dalej niestety feminizmie. Tutaj też nasuwają mi się ostrzegające słowa z Księgi Objawienia, gdzie czytałam w liście do kościoła w Tiatyrze o niewieście o imieniu Jezabel, która nauczała i zwodziła sługi Boże. Jest to dla mnie ogromną przestrogą, żeby trzymać się swojej roli. W latach 2006-2011 chorowałam na depresję ze wszelkimi nadotkliwszymi przejawami, a zwłaszcza lękiem. W tym samym czasie borykałam się sama z chorobą. Bez jakiegokolwiek wsparcia, rodziny, bez pieniędzy, bez przyjaciół. Jedynie moje myśli mocno trzymały się tego, że gdzieś jest Pan Bóg i jest moim Ojcem. Sam Pan Bóg dał mi wybaczenie dla tych, którzy mnie opuścili w tej chorobie. Próbowałam w tym czasie czytać Pismo Święte, ale go w ogóle nie rozumiałam. Wielokrotnie byłam hospitalizowana w szpitalu psychiatrycznym na oddziale stacjonarnym i niestacjonarnym. Wszelkie leki, terapie zawiodły. Pamiętam pewną chwilę w czerwcu 2011 roku, kiedy Pan Bóg odpowiedział na moją prośbę o odnalezienie sensu życia i dał mi go wraz z konkretnymi zadaniami. To był moment mojego powrotu do życia. Dzisiaj już wiem, że te lata były konsekwencją moich grzechów i udziału w grzechach innych. Byłam zniewolona i usiedlona przez zło, które próbowało różnymi sposobami nie dopuścić do tego, abym poznała ewangeliczną prawdę. W kwietniu 2020 roku, po przeżyciu kilkunastodniowego postu, Pan Bóg dał mi polecenie założenia bezpłatnej pomocy przez Ewangelię w formie rozmów telefonicznych. Tą skromną poradnię nazwała mnie Didia, co znaczy umiłowany przez Pana. Potrzebowałam nazwy, która określałaby tą największą obok sprawiedliwości cechę Pana Boga, miłość. Ponieważ psychologię miałam przez 5 lat na studiach i rozumiałam, że ona nic nie mówi o prawdziwej miłości i jest niebezpieczna, prowadzi do osoby cierpiące psychicznie do autoanaliz, które to z kolei też prowadzą donikąd i nie zwracają uwagi na to, że Pan Bóg jest jedynym lekarzem, o czym przeczytałam w Księdze Wyjścia. Tam również przeczytałam, że Pan Bóg jest jedynym pocieszycielem, akurat to w Księdze Izajasza. Uważam też, że warto skupić się na tych nauczycielach ewangelicznych, takich jak Dave Hunt, którzy właśnie wyraźnie mówią o wielkim niebezpieczeństwie psychologii, a mówią o tym, żeby przemieniać własne serce. Pragnę również w uczciwości powiedzieć o pewnym okresie mojego życia, który miał miejsce na przełomie 94-96 roku w moim życiu. Studiowałam wtedy jeszcze i poznałam środowisko LGBT, któremu prawie dałam się przekonać, że mężczyźni tylko krzywdzą, ponieważ miałam tragiczne doświadczenia w domu rodzinnym i mój pierwszy kontakt seksualny był w pewien sposób wymuszony. Szybko dałam się przekonać, że można układać sobie życie w inny sposób. To była moja najtragiczniejsza pomyłka, ponieważ świadomość tego piętna towarzyszyła mi przez wiele lat. Dopiero po nawróceniu czułam się lepiej i mniej o tym myślałam. Kto mnie wyrwał z tego środowiska? Sam Pan Jezus. Któregoś dnia wypowiedziałam Jego imię na głos w obecności pewnej dziewczyny, której pozwalałam na złe zachowania intymne wobec mnie. Ona po prostu uciekła z miejsca, gdzie byłyśmy. Choć nie znałam dobrze Pana Jezusa, dziękowałam Mu za ocalenie. W ramach poradni, o której wspomniałam wyżej, pomagam również takim osobom, jaką ja kiedyś byłam przez pewien krótki czas. Dewiacje seksualne są najpoważniejszą raną tożsamości i grzechem, jeśli jest trwały, który odbiera na nadzieję życia wiecznego. Pan Jezus chce dla nas wszystkich zbawienia i dla mnie też chciał. Niezależnie kto jak bardzo nagrzeszył. Pamiętam, jak bardzo byłam piętnowana i gdyby nie świadomość Boga, nie żyłabym już dawno, próbując dwukrotnie odebrać sobie życie. Dzięki łasce Pana Boga wybaczyłam osobom, z którymi wtedy miałam do czynienia. Jestem wolna od tego grzechu, mając teraz na uwadze ostrzeganie osób, które uważają ten rodzaj życia za właściwy. Kiedy w 2000 roku nawróciłam się na katolicyzm, poważnie traktowałam relacje z Panem Bogiem i moje myślenie w tamtym czasie skierowało mnie do przekonania, że powinnam oddać się Bogu całkowicie. I w roku 2002 wstąpiłam na chwilę do zakonu, bo to było tylko 7 miesięcy, aby oddać się w pełni modlitwie i pomocy bliźniemu. W ciągu pierwszych miesięcy pobytu przekonałam się, jak bardzo różni się moje postrzeganie ascezy i miłości bliźniego od tego, co tam zastałam. Dopiero po nawróceniu zrozumiałam, że już w tamtym czasie Pan Bóg pokazywał mi, o co chodzi naprawdę. Dlaczego czułam dyskomfort duchowy w tamtym miejscu. W zakonie, tak jak i w całym Kościele katolickim, jest mowa o staraniu się spełniania jak największej liczby dobrych uczynków, a nie poddanie się łasce i uznanie Pana Jezusa za jedynego pośrednika w drodze do Pana Boga. Nieco wyżej pisałam o świadomości współczesnego chrześcijaństwa, które bardzo leży mi na sercu. Po licznych doświadczeniach duchowych z udziałem napotkanych chrześcijan od czasu mojego chrztu i trochę przed nim doszłam do wniosku, jak bezcenna jest czujność w przeżywaniu wiary, o co bardzo proszę Pana Boga. Słyszę i obserwuję różne tak zwane mody teologiczne, co nazywam sobie w duszy modernizmem chrześcijańskim, a co nie ma nic wspólnego z zdrową nauką biblijną. W liście do Mateusza przeczytałam takie bardzo poważne słowa. Przyjdzie bowiem czas, gdy zdrowej nauki nie zniosą, ale zgromadzą sobie nauczycieli według swoich pożądliwości. Według mojego doświadczenia kompromis ze światem i wybaczonymi ewangeliami jest nieprzyjaźnią z Bogiem. Dlatego uważam, moim skromnym zdaniem, że ekumenia, o której coraz częściej słyszę, jest zaprzeczeniem słów Pana Jezusa, który powiedział: wchodźcie przez ciasną bramę, szeroka bowiem jest brama i przestronna droga, która prowadzi na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Ciasna jest bowiem brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. W liście też do Koryntian przeczytałam dla mnie bardzo ważne słowa. Nie możecie pić kielicha Pana i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu Pana i stołu demonów. Z tego też, co przeczytałam w Piśmie Świętym, liście do Koryntian, Paweł apostoł napisał: ale my mamy umysł Chrystusa. Również i ja czuję się bardzo mocno zachęcona, aby naśladować mojego Pana Jezusa i Zbawiciela. Wiem z Pisma Świętego, że Pan Jezus rozmawiał z Ojcem nocami, modlił się przed śmiercią do Ojca. Wiem, że był cały czas w kontakcie z Bogiem Ojcem, bo sam powiedział w Ewangelii Jana: czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Dlatego też dzięki łasce Bożej nie podążam za rytmem tego świata. Nie obchodzę świąt narzuconych przez Kościół katolicki, nie czczę solenizantów ich imieniny, nie bawię się w Sylwestra, nie organizuję własnych urodzin, by nie skupiać uwagi na sobie. W moim sercu brzmią wyraźnie słowa Pana Jezusa z Psalmu 37. Rozkochaj się w Panu, On spełni pragnienia Twego serca. Te słowa dają mi niezwykłą pewność, że poznając Pana Boga jako mojego Ojca, będę coraz mniej grzeszyć i stawać się na Jego obraz i podobieństwo. W Piśmie Świętym też, które w całości przeczytałam w 2018 roku, nigdzie nie odnalazłam wzmianki, żeby pamiętać na przykład właśnie o narodzinach Pana Jezusa, o celebracji wszystkich chwil Jego, kiedy był umęczony, umierał na krzyżu. Jedynie co znalazłam, to polecenie Pana Jezusa, by pamiętać o Jego wieczerzy i przeżywać ją w gronie braci i sióstr, tak jak czynił Pan Jezus swoimi uczniami. I na zakończenie chciałam jeszcze powiedzieć, że nie znajduję słów, które wyraziłyby moją wdzięczność Panu Bogu za wybranie mnie do swojego Królestwa Bożego. Oddałam Mu siebie bez zastrzeżeń. Naprawdę zbawiona jestem z łaski. Bardzo grzeszyłam. Zbawiona jestem z łaski, tylko z łaski. Bo moje życie przed nawróceniem miało bardzo mało wspólnego ze szlachetnym charakterem Ojca. Jemu chwała, zawsze chwała. Amen. Dziękujemy siostrze za to świadectwo. Dziękujemy Bogu. Naprawdę dziękujemy, nie tylko tak dziękujemy, tak, że tak powiem, zwyczajowo wypowiedziane, ale naprawdę dzięki Bogu za to dzieło przemiany życia. Przy okazji kilka ciekawych tematów się pojawiło. Nie musimy koniecznie ich wszystkich dzisiaj rozważać, roztrząsać, bo tych tematów było sporo. Ale ja też ze swojej strony skromnym swoim zdaniem powiem, że ekumenia to też nie jest coś, co jest miłe w Bożych oczach. I wiedząc, wgryzłszy się tak porządnie w naukę Kościoła katolickiego i praktykę, widzimy, że tutaj nie ma prawdziwej jedności, tak? Także bratanie się z Kościołem katolickim jako niby naszymi braćmi, to nie jest dobry kierunek, to też jakby potwierdza. Czy ktoś chciałby może coś jakoś tam odnieść się do czymś podzielić? W odniesieniu do tego, co siostra mówiła, czy jakiś inny temat, to zapraszam. Mikrofon podasz, Rafał? Ja tylko króciutko, bo akurat jak jechaliśmy tutaj na spotkanie, to właśnie rozmawialiśmy sobie o tych przemianach w nas wszystkich i co tak naprawdę powoduje, że stajemy się bliscy Bogu, bliscy Chrystusowi. I też między innymi mówiliśmy, właśnie uczynkowość w wielu religiach, a właściwie w większości tych religii stawia się po prostu na uczynkowość. Im więcej tych uczynków fajnych, dobrych, no to pomimo brudów gdzieś tam w tle, no to tu uczynki. I właśnie o tym też mówiłam, bo tak było w moim życiu, że werset z Efezjan bardzo mnie dotknął, gdzie właśnie przeczytałam, że nie z uczynków, a z łaski jesteście zbawieni. Więc to, że przyjdziecie do mnie pod krzyż, pod Golgotę, uznacie, że ja za was oddałem swoje życie, zawołacie ustami, uwierzycie w sercu. Tu dopiero dzieje się przemiana. I niby czytałam wcześniej już te wersety, może czytałam, znane mi były. Ale kiedy przychodzi Duch Święty i dotyka, no to wszystko się zaczyna właśnie na podłożu serca. Nie intelektu, nie umysłu, ale ta przemiana duchowa, jak tu siostra Małgosia mówi, wtedy właśnie wszystko się zmienia. My nie od razu stajemy się doskonałymi i nie będziemy, dopóki Chrystus nie przyjdzie, ale proces, w którym chcemy się zmieniać i chcemy podążać i wiemy, mamy świadomość, że nie jesteśmy w tym sami, bo jesteśmy prowadzeni, jesteśmy już nazwani dziećmi Boga, przyjaciółmi, zmienia właściwie wszystko w naszym postrzeganiu. No i w naszym kroczeniu, bo ja już nie mówię, to nie są nasze siły, jak tu właśnie zostało pięknie podkreślone, tylko zaczyna się proces Boży, zupełnie co innego. Takie, bo to akurat jakby kontynuacja tutaj po naszej drodze do. Dziękujemy. I a propos tych uczynków, dla tych z nas, którzy może niezbyt długo chodzą za Bogiem, to podpowiem, gdyby nie wiedzieli, że jakkolwiek nie jesteśmy zbawieni przez nasze uczynki, nie jesteśmy w stanie zasłużyć sobie na zbawienie, bo zbawienie jest tylko dzięki ofierze Pana Jezusa i jeżeli Jemu się oddajemy, w Niego wierzymy, czyli przez wiarę w to, co uczynił Pan Jezus, jesteśmy zbawieni, to efektem tego, naturalnym efektem tego jest życie, w którym te dobre uczynki w naturalny sposób wypływają z nas i z inspiracji Bożej. Także jeżeli nie widzimy w naszym życiu tak zwanych dobrych uczynków, czyli nie ma w nas pragnienia czynienia dobra, nie sprawia nam to radości, to zastanówmy się, czy rzeczywiście jesteśmy w Bogu, bo to jakby no, nie pasuje, tak? Ktoś, kto jest skupiony tylko na sobie, nie ma otwartego serca dla innych, dla bliźniego, to jeszcze nie poznał tak, jak należy poznać. Zapraszam do zabierania głosu, dzielenia się swoimi przemyśleniami. To ja powiem coś tam trochę. Znaczy o tym traktuję, to co powiedziałeś, to traktuję apostoł ładnych parę rozdziałów właśnie na temat wiara bez uczynków jest martwa. I to jest długi temat generalnie, ale a propos ekumenii, Pan Jezus przyszedł na ziemię i mówi, że przyszedł zrobić podział, a nie łączyć. A człowiek próbuje coś łączyć i to tak... coś, co sama Biblia mówi, że się połączyć nie da. I widzisz, powstają, znaczy widzicie, nie tylko dla ciebie mówię, powstają ludzie, powstają jacyś fałszywi prorocy, nauczyciele i to już nawet nie mówię o tym, że jakiś tam islam, tylko tak w obrębie Biblii poruszające się jakieś tam odłamy, które po prostu mówią chociażby jak na przykład katolicyzm, że nie uczynki wypływają z wiary, ale to właśnie wiara wypływa z uczynków i w ogóle, że zbawienie po prostu pochodzi z uczynków, Już nie mówiąc o takich rzeczach jak odpusty i masa innych rzeczy, które są po prostu wręcz obrazą Słowa Bożego i oni to chcą połączyć, nie? Oni to chcą w jakiś sposób połączyć coś, czego po prostu się połączyć nie da. Odnosząc się do tego, co siostra powiedziała na temat Lutra. Luter, ja rozumiem to co oni chcieli zrobić i zrobili coś wspaniałego, bo po tak wielu latach po prostu odejścia od po prostu prawidłowego podejścia do Słowa Bożego, czym w ogóle jest Słowo Boże, to ja na przykład nie wstydziłbym się nazwać protestantem, aczkolwiek też nie o żadne protesty chodzi. Ja rozumiem podejście, ale też chciałem też do tego odnieść, bo właśnie co sprawia to, że nie da się tego wszystkiego połączyć i ekumenia nie jest możliwa. Właśnie to, że podchodzimy do Słowa w 100%, że jest to Słowo Boże. Bo jeżeli przestajemy podchodzić do Słowa, że jest to w 100% Słowo Boże, to zaczynamy brać z Niego to, co nam się podoba i wtedy ekumenia jest w 100% możliwa. Bo po prostu to jest okej, ale to już tak nie do końca dosłownie, bo tu chyba nie chodziło o to i właściwie to tutaj ten apostoł nie miał tego na myśli, więc w sumie to jednak możemy zrobić, że weźmiemy opłatek i jesteśmy zbawieni, nie? Wszystko gra. A apostoł Paweł mówi, że całe słowo, całe, wszystko jest przez Boga natchnione i po prostu pożyteczne i zdolne do nie pamiętam teraz dokładnie, tak parafrazuję, do poprawy i do nauczania, no. Więc no. A co do podejścia świąt itp. itd. Ja osobiście podchodzę do wielu tematów w taki sposób, że i to już po przejściach różnych, po doświadczeniach, że wszystko jest, jak to było, wszystko mi wolno, ale niczemu nie dam się zniewolić. I drugie też było wszystko, pamiętasz, Gosia, jak to było? Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne, właśnie, no. Jeszcze raz? Wszystko jest pożyteczne, ale wszystko buduje, nie? Tak, no. I to, co tu już nieraz właśnie mieliśmy różne takie dylematy. Świąteczne? Nie świąteczne. Akurat świąt, co do świąt, to jesteśmy bardzo mocno zdecydowani. Ale różne takie, potem są takie dylematy na zasadzie takie bardzo delikatne. I jakby... proszę? Ciężko mi jakiś teraz przykład. No pewnie jak zaczynasz czytać o czymkolwiek, to się okazuje, że wszystko jest jakąś tradycją wymyśloną przez... No właśnie, wszystko, co nas dzisiaj otacza, gdzieś tam człowiek, taki powiedziałbym, człowiek zwiedziony, maczał w tym palce. I my mieliśmy w pewnym czasie duże z tym problemy, po prostu, żeby już właściwie cokolwiek robić. Jak mieliśmy problem po prostu, jak się w ogóle ubrać, czy po prostu wór założyć dosłownie. Mieliśmy problem, czy w ogóle jakakolwiek fryzura jest okej, okay, czy cokolwiek w ogóle poza modlitwą i czytaniem słowa jest okej. Okay. I doszliśmy do jakichś takich naprawdę absurdów i po prostu byliśmy w tym zniewoleni. Byliśmy po prostu w tym zniewoleni i naprawdę cieszę się, że siostra mówi o tym wszystkim w takiej wolności. Widać, że Pan ją po prostu w tym tak prowadzi i ma takie przekonanie w tym, co robi. I jest w tym wolna. My w takim czymś, znaczy w takim czymś, nie zrozumie źle, my w twoich ramach, czulibyśmy się bardzo nie okej. I dla nas każdy jakby jest na innym poziomie, każdego inaczej prowadzi Pan i każdy ma inne przekonanie co do pewnych rzeczy. I to jest po prostu piękne, że to jest po prostu Kościół. Każdy jest na innym etapie, każdy inaczej postrzega pewne rzeczy, każdy ma przekonanie co do grzechów, jakby są rzeczy fundamentalne, tak? Bicie żony to jest grzech i to nikt nie ma wątpliwości. Ale na przykład dla niektórych właśnie, na przykład taniec. Dla ciebie to jest grzech, tak? W takim wykonaniu, w jakim to było kiedyś. Ale na przykład ja, załóżmy, sobie będę tańczyć tak jakoś dziwnie po domu i będzie mi w tym okej, tak? Tak tylko mówię, bo ja jestem ciężki wymyślaniem przykładów. Chodzi mi o to po prostu, że Pan nas powołał do wolności i każdy ma tą wolność na innym poziomie i to jest po prostu piękne. Jak naprawdę Pan nas prowadzi, każdego z nas i chwała Mu za to, że to nie jest takie, to nie jest takie jak to w Kościele katolickim, że jest tak i koniec, nie? Nie ma jakby, i teraz musisz tu iść i każdy idzie, i po prostu, bo tak każą. A tu jest naprawdę taka wspaniała wolność, byle w tej wolności, pod pozorem jakby tej wolności nie pobłażać ciału. To, co brat mówi, tak jak w rodzinie, załóżmy, jest nawet dwoje dzieci, czy troje czy więcej, tak? I każde dziecko jest inne. Może jest podobne fizycznie, natomiast jest inne i rodzice te dzieci prowadzą inaczej w wychowaniu. I ja widzę po sobie i tak jak patrzę na inne osoby, braci i siostry, to Pan Bóg nadaje nam w swojej łaskowości różną prędkość, bo wie, że ja na przykład nie mogłabym szybciej w tej kwestii, ale też za wolno też nie może ze mną postępować, więc przyspiesza u mnie pewne rzeczy, tak? Żebym się rozwijała. I ja tu teraz nie mówię o tolerancji, nie. Mówię właśnie o tym, że Pan Bóg nas, tak jak nas indywidualnie stworzył, nikt nie jest podobny do siebie, nikt nie jest identyczny z ludzi i nie był, tak po prostu też nas traktuje indywidualnie i wychowuje nas indywidualnie. I jest taką właśnie, to jest cecha Pana Boga, w miłości, ale też w sprawiedliwości, prowadzić każde swoje dziecko i wychowywać nas w takiej pokorze, abyśmy też z miłością i z mądrą miłością patrzyli jedni na drugich. I też Słowo Boże mówi, że jednego dnia może my jesteśmy silnie stoimy, brat, siostra może upaść, ale drugiego dnia może być tak, że ja upadnę, siostra i brat będzie mi podporą i pomocą. Mamy się znosić wszyscy w cierpliwości, w miłości, to też mówi Słowo Boże. To tak właśnie mi się przypomniało, jak brat mówił, że po prostu wspierając siebie w miłości, w cierpliwości, wiemy z hymnu o miłości, że miłość jest cierpliwa i łaskawa. To są jej fundamentalne cechy, tak przeczytałam. I są wymiane inne rzeczy, które są niewłaściwe miłości. A miłość wszystko znosi, więc bo miłość jest z Boga. Dziękujmy Panu, że tak jest. Te różne kwestie, które tu zostały poruszone w świadectwie i w jakiejś drobnej mierze Rafał się odniósł do tego, jakkolwiek jesteśmy różni i jesteśmy na różnych etapach i na różnych w różnym miejscu naszego życia chrześcijańskiego, naszej dojrzałości, myślę, że są pewne kwestie, które w naszym życiu powinny ulec zmianie i nie jest dobrze, jeżeli my z naszym zrozumieniem pewnych kwestii chcemy je na siłę albo po swojemu wtłoczyć w głowę czy do serca bratu czy siostrze. Także oczywiście możemy się dzielić swoim zrozumieniem, ale istotą jest takim czymś właściwym, naturalnym jest, kiedy do tych rzeczy przekonuje nas Pan Bóg, tak? Weźmy prosty przykład, nie wiem, chociażby nakrycia głowy, tak, przez siostry. Nie byłoby dobrze, gdyby tutaj stał jakiś woźny i podawał chusteczki i powiedział, że bez chusteczki zakaz wstępu. Tego nie mamy takiego przekonania, że to jest słuszne. Mówić o tym jest słuszne, ale tak długo jak siostra nie ma w sercu tego i założy tą chustkę, ona będzie ją paliła, no to nie chcemy tego, tak? Chcemy, żeby przyszło przekonanie od Boga. I o to się modlimy i oby Pan Bóg każdego z nas w tych ważnych sprawach, znaczy może każdy, wszystkie są ważne, w tych większych sprawach w naszych oczach i tych mniejszych też nas prowadził, zmieniał. I wtedy to będzie takie naturalne, właściwe w Bożym Kościele. A jeszcze tylko taka króciutka myśl a propos bycia protestantem. Myślę, że w stosunku do tego nurtu, który jest w naszym kraju akurat, gdzie katolicyzm jest taki wiodący, to myślę, że można powiedzieć, że jesteśmy protestantami, tak? Bo nie zgadzamy się na to, co Kościół katolicki. To samo zrobił Luter, że zaprotestował, tak? Ale też zgodzę się z tym, że nie chciałbym być utożsamiany, bo też nie myślę tak samo jak wszyscy protestanci, którzy no też robili wiele, wiele złych rzeczy. Także bądźmy uczniami, dziećmi Bożymi, a ta plakietka protestant no właśnie nie jest do końca taka bezpieczna. To tak króciutko. Ania? Ania, tak? Przeze mnie tak. Zachęcona. Moi drodzy, ja jestem zachęcona przez tutaj Adama, żeby coś powiedzieć o sobie, o mojej sytuacji obecnej. No, ja powiem tak. Nie lubię słowa nawrócona. Może nie lubię, ale uważam, że Bóg wiedział o istnieniu każdego człowieka przed jego narodzinami, a więc ten jego plan był zawsze w naszym życiu i on się nie pojawia, nie wiem, 11 czerwca czy 27 czerwca, tylko on jest zawsze. No, dziękuję za to, że tak dane mi było poznać prawdę, że otwiera moje oczy każdego dnia na to, co nas otacza, na co mamy zwracać uwagę, gdzie unikać. Na przykład ja byłam osobą bardzo wybuchową i wydaje mi się, że jedno słowo czy tam kilka słów takich złych to powodowało we mnie, że ja też taka się robiłam. No ale Pan Bóg pokazał mi, że to nie jest droga donikąd. Pokazał mi miłość, swoją miłość. Pokazał mi też, że gdzie grzeszyłam, co mu się nie podoba. Relacja z nim po prostu jest, każdy ma indywidualną. No i ja myślę, że jest takim ojcem, którym każdy z nas wie dokładnie, jakim jest ojcem, ale my mamy różne oczekiwania, różne problemy. różne historie. I Pan Bóg o tym wszystkim wie. I co jest piękne, że nawet jakbyśmy się odwrócili, uciekali, on znajdzie sposób, żeby nas z powrotem przytulić, dać nadzieję. No i uważam, że te osoby, które poznają prawdę, mają dużo szczęścia w życiu. I mają za co dziękować. No przykro się patrzy tak, jak ktoś nie widzi tego, co inni. Nie zagląda w Słowo Boże, nie chce poznać prawdy. No przykro jest, na pewno. Ktoś choruje i się zastanawia, jaki lek by jeszcze mu pomógł. Do jakiego lekarza ma się jeszcze udać. No, a tak blisko ma przecież najlepszego lekarza na świecie. I to jest przykre. No ale Pan Bóg to wszystko tak zapanował i tak nad tym panuje tyle wieków. No ale mnie osobiście to ten smuci, ten obraz. Duch Święty Pocieszyciel działa w każdym sercu na tyle, na ile się otworzymy. Ja z mojej strony mogę dziękować każdego dnia, że dane mi było to zobaczyć i iść za Bogiem. No, to, co powiedziała siostra dzisiaj, to mi utkwiło w moim sercu, żebym ja nigdy nie zwątpiła. W ostatniej sekundzie mojego życia, żebym się nie wycofała, nie przestraszyła, nie uciekła. Żebym ufała do samego końca. Amen. Dzięki Bogu. Chwała Bogu, chciałam się podzielić też świadectwem takim, być krótkie. I modliłam się do Boga, żeby Bóg mnie posłał jakąś siostrę, żeby mogła mi troszkę pomóc, nie, czy tam ugotować, czy coś Słowem Bożym się dzielić, czy w modlitwie. I wołałam tak do Boga. Po jakimś czasie braciszek Pawełek dzwoni i się pyta, czy z Zakopanego taka siostra ma przyjechać, Małgosia. Czy byłaby możliwa, żeby mogła się gdzieś zatrzymać? Więc ja mówię, że nie ma sprawy, że mam duże mieszkanie, że może. I Bóg tak sprawił, że Małgosia miała przyjechać tak czwartek, piątek, ale więc okazało się, że Małgosia jedzie we wtorek. Ja się niezmiernie ucieszyłam, nie zając jeszcze Małgosia, ale Bóg już przygotowywał moje serce, tak jak przygotowuje matkę serca do córki. I Bóg tak sprawił, że Małgosia jechała we wtorek i ja mówię do Małgosiu, Małgosiu, poznasz mnie po warkoczu. No i czekałam na, doradziłam jej, żeby jechała do Oliwy, że będzie łatwiej ją odebrać stamtąd. Więc Małgosia jechała do Oliwy i ja wyszłam, ten warkocz tak mi wisiał, nie? I tak stoję i patrzę, gdzie ta niewiasta będzie szła, nie? I tak patrzy, idzie taka niewiasta wysoka i ciągnie za sobą taką walizeczkę. No i wyjęła rękę z kieszeni i zaczęła machać. I ja się ucieszyłam, już wiedziałam, że to jest to. I więc wołałam do Boga, mówię, Panie Boże, żeby to była niewiasta od Ciebie. Od Ciebie. Nie, żeby nie było pustych mów, żeby nie było takich gadulsów, ale żeby była od Ciebie, nie, żebyś mogła razem się zbudować. I powiem Wam, że Bóg taką miłością mi napełnił do Małgosi, i ja z radością dziękuję Bogu, bo jej była potrzeba to, co powinna dostać, a mi była potrzeba to, co ja powinna od córki dostać. Nie? Także naprawdę jestem niezmiernie wdzięczna Bogu, dlatego składam to świadectwo. I zauważyłam co, że jeżeli jest miłość Chrystusa między siostrami, miłość Chrystusa, tam nie ma zgrzytu, tam nie ma to moje, twoje, nie ma. Małgosia wchodziła do domu, to już od razu usłyszała słowa, czuję się jak u siebie w domu. Jak u siebie w domu. Więc ja dziękuję Bogu i powiedziała mi tak, w tym domu jest głową Jezus, nie? A jeśli jest Jezus, to jest wszystko i Twoje, nie? Także niezmiernie jestem wdzięczna Bogu, że mnie ją posłał i myśmy się poznały i że może być tu, nie? I możemy się od siebie uczyć, nie? I to jest taką moją radością. I Małgosia później mówi tak, czy mogę mówić na ciebie, Małgosiu? A ja mówię, no pewnie, że tak. I taka radość, bo ja mam naprawdę to, co jest w Jezusie Chrystusie, w naszym Królu Miłości. Jeszcze zdążyłam Małgosiu powiedzieć, że jest córką Króla Miłości. A później myśmy dostały to ziarno prawdy i Małgosia mówi, popatrz, mówi, bo pisze córka Króla Miłości, tak? Króla, córka Króla. I powiem wam, że to jest taka radość, jeżeli jest Chrystus, cały w pełni Chrystus, we wszystkim Chrystus, na tronie serca Chrystus, tam jest same piękno, tam jest sama chwała, tam jest sama radość. I naprawdę ja dużo czerpię z Małgosi, a Małgosia z kolei czerpie ze mnie. Także chwała Bogu za to, że tak czyni. Bóg wie, co jest każdemu potrzebne. I mówię do Małgosi, jak ty pojedziesz, będzie mi cię brakowało. Ja wiem, że Małgosia wróci. Także niech Pan będzie uwielbiony za swoją miłość. Może tak króciutko chciałbym się podzielić takim doświadczeniem, doświadczeniem takiego żywego kościoła. W czasie choroby mojej żony i paru naszych braci i sióstr, nie tylko tam od nas z Gdyni, ale też mamy takie cały czas informacje o braciach i siostrach chorujących też w innych częściach kraju. Są to nasi znajomi, przyjaciele, bracia i siostry. I to doświadczenie takiego żywego kościoła dla mnie jest czymś takim, co jakby przywołuje mi taki obraz z Ewangelii, kiedy czterech przyjaciół przynosi swojego znajomego przyjaciela sparaliżowanego do Pana Jezusa. Ten sparaliżowany nie ma siły, żeby przyjść do Pana Jezusa, ale ma przyjaciół. I to doświadczenie żywego kościoła jest takie, że bracia i siostry modlą się jedni za drugich w takich trudnych chwilach, kiedy człowiek sam nie ma siły zawołać, nie ma siły stanąć, nie ma siły przyjść. Ale są ci, którzy mogą przynieść. Brata czy siostrę przed oblicze Boga. I to jest wspaniale. Dziękuję. Dziękujemy. Będę kolejne osoby prosił po imieniu, także układajcie sobie w głowie, co chcecie powiedzieć, bo na pewno każdy z nas coś przeżywa i ma coś do powiedzenia, tylko może trzeba po imieniu go wywołać. Podasz, Rafał? Tak szczerze mówiąc, nie wiem, czy mnie słychać dobrze. Dzisiaj w ogóle to taka jest dla mnie niespodzianka, że ja też jestem tutaj. A tak właściwie to mnie zachęciła wczoraj moja córka, żeby pojechać z nią na zakupy, bo też siedziałam już teraz dłuższy czas w domu z uwagi na to, że praktycznie cała nasza społeczność gdyńska jakoś się tak jak jeden mąż rozchorowała. I zastanawiało mnie to, dlaczego tak się stało i zaczęłam Boga pytać. Jedna osoba tylko jakby nie zachorowała, taka Wala, która u nas mieszka z Ukrainy. Nie wiem, Boże, jakaś dziwna sytuacja się wytworzyła, że tak wszyscy żeśmy się nagle zachorowali, nawet jedna z osób znalazła się w szpitalu. Ale w sumie wszyscy żeśmy się chyba wzajemnie wspierali w tych modlitwach i to jest też takie właśnie fajne, że się pytaliśmy, jak się czujemy, bo każdy to jakoś przechodził trudno. No ja jeszcze tak do końca nie wydobrzałam, trochę tak chciałam, ale niestety znalazłam się w środku, bo chciałam trochę na zewnątrz. Ale gdzieś taka była jeszcze we mnie tęsknota, żeby po prostu przyjść do tego zboru, bo tyle czasu już mnie nie było, a jednak gdzieś człowiek tęskni za tą społecznością. No i mówię, nie wiem jak będzie dalej, bo będą te lockdowny, może dzisiaj jest ten dzień, żeby się w końcu zdecydować i przyjechać. No i ja za to Bogu dziękuję, że mogę tutaj być. Już troszkę dzieliłam się tym świadectwem z moimi siostrami. No i tak chcę powiedzieć, że jak pytałam Boga, dlaczego tak wszyscy się żeśmy rozchorowali, Boże, jeśli Ty masz coś w moim życiu do tego, żebym miała jakiś, czy może mam jakiś problem, czy może jest jakiś grzech, czy może jest coś, co Ci przeszkadza, co... I tak mówię, Boże, i tak nie wiem, nic nie usłyszałam, ale tak od razu, ale pewna siostra z naszego zboru podrzuciła mi takie kazanie, nie wiem, czy to było czyste serce, czy szczere serce. Już nie pamiętam tego tytułu i teraz przesłuchałam sobie to kazanie i tam było dużo takich ciekawych wątków na temat naszych relacji. Między innymi jeden taki wątek się pojawił, który bardzo mnie poruszył. Jak możemy przystępować do wieczerzy, skoro nie ma między nami relacji jakichś takich głębszych, czy po prostu przynajmniej jakichś takich relacji od czasu do czasu, żeby się nie oddzielać od brata, od siostry. No jeśli mamy po prostu na tyle takich relacji dobrych z sobą, bo wiadomo, że wszyscy się z sobą nie znamy i nie jesteśmy w stanie po prostu, no wiadomo, z każdym, ale z tymi, których znamy. I Też była taka sytuacja w tym kazaniu powiedziana przez naszego Pawła tutaj, że jeśli przechodzimy jakieś trudności w naszym życiu i coś nas zaboli, to jest to tylko chwilowe i przejściowe, bo wiadomo, że jesteśmy różni i w tych relacjach czasami zdarza się jakiś zgrzyt, który nam trudno czasami przyjąć. I była też taka historia, brat tutaj Paweł powiedział nam o tym, powiedział, nie wiem, nie słyszeliście, bo mnie nie było, ale ja to kazanie miałam usłyszeć przez tą siostrę i powiem, też taką historię naświetlił o tym, jak bracia, i on mówi, że to nie tacy zwykli bracia, ale tacy bracia, którzy już są tam na jakimś tam, no takimi już starszymi może w zborze, nie wiem dokładnie tam, ale mówi, że nie tacy byle jacy, tak powiedział. Że doszło do takiej nieprzyjemnej historii w zborze, czy tam w zborze, czy gdzieś na jakiejś konferencji, nie wiem gdzie to było, ale do jakiegoś tam nieporozumienia z powodu tych poglądów, które tam wyrażali. No i że jeden tam po prostu z braci, znaczy się, że jeden miał takie dobre intencje, żeby się pojednać, bo tam rzeczywiście doszło do jakiegoś takiego trudnego, do trudnych relacji, a drugi jakby nie wyraził chęci, żeby się pojednać z tą osobą i nawet padły takie bardzo przykre słowa po moim trupie i to mnie tak mocno uderzyło, że rzeczywiście my jesteśmy czasami takimi dziwnymi ludźmi, takimi no nieprzewidywalnymi jakby w swoich słowach, że sobie nie zdajemy sprawy, że słowa mogą zabić, mogą bardzo zranić. I rzeczywiście musimy zważać na to, co mówimy, bo jest to takie czasami bardzo dziwne i trudne dla tej innej osoby. I tak potem się ta sytuacja skończyła właśnie tak, że ten jakiś tam trzeci brat chciał wykazać jakby taką, no miał dobrą intencję pojednać tych dwóch braci z sobą. No i, no ale jak to mówią, do tanga trzeba dwojga, że to nie jest tak, że jak ktoś chce kogoś pojednać, to nie jest tak, że ta druga osoba akurat może na ten czas wykazywać może taką chęć. I właśnie wyszło tak, że ten jeden z braci chciał, a ten drugi nie. No i ten, który nie chciał, zachorował bardzo poważnie na chorobę nowotworową. No i jak się znalazł w szpitalu, to się okazało, że zaczął się zastanawiać pewnie nad swoim życiem. No i napisał do tamtego list, a tamten drugi prawdopodobnie gdzieś tam na końcu Polski mieszkał. No i przyjechał do tego właśnie, który się tak brzydko wyraził. No i doszło do naprawdę takiego pięknego pojednania. Oboje się uściskali, oboje sobie wyjaśnili tą kwestię i porozmawiali i po prostu naprawdę była taka, widać taka serdeczność w tym pojednaniu. I powiem, to bardzo mnie tak poruszyło. Zaczęłam teraz czytać taką książkę Przebudzenie zaczyna się ode mnie. Ludmiły Plet. Kiedyś czytałam tą książkę, ale już dawno, dawno i po prostu wiele faktów i rzeczy już zapomniałam. I tak jakoś podczas tej choroby tak sobie myślę, wezmę tą książkę, może coś tam znajdę dla siebie i na pewno znajdę, tak z taką myślą. I tak też właśnie zwróciłam uwagę na taki fragment tego misjonarza, który wyjechał do Afryki, żeby tam po prostu ewangelizować tych wszystkich właśnie ludzi. Nie pamiętam już, jaki tam był rejon, ale w każdym bądź razie tych ludzi w Afryce. No tak Bóg mu po prostu poruszył jego serce, przemówił do niego i on zdecydował się pojechać. No i modlił się o przebudzenie 12 lat, bo ci ludzie, on głosił Ewangelię, ale ci ludzie jakoś ani nie wykazywali jakiegoś zainteresowania po prostu, ani nie bardzo chętnie tam się działy jakieś rzeczy, żeby ludzie po prostu się nawracali. 12 lat się modlił o to przebudzenie. No i okazało się, że nie wiem, czy was nie zanudzam, tak mówię, ale to po prostu jest też takie istotne, bo w końcu doszło do tego, że Bóg zaczął zmieniać jego. I najpierw Bóg mu pokazał jeden grzech, który przyjął i po prostu pokutował bardzo mocno przed Bogiem. Potem drugi przed zborem wyznał, trzeci grzech, kolejny jakiś się tam pokazał, mówi: Boże, ja już nie chcę, już nie mów do mnie, bo ja już nie mam siły po prostu tego przyjmować, ja już nie jestem w stanie tego znieść. A Bóg mówi: chcesz przebudzenia? A on mówi: tak. I więc Bóg kolejny grzech i kolejny, i mówi: Boże, ja się już poddaję, bo ja już po prostu nie mam siły, ja już nie jestem tego w stanie znieść, ale jeśli chcesz, oczyszczaj moje serce tak, jak ty chcesz, aby po prostu, abym ja był czysty i żeby po prostu rzeczywiście to przebudzenie przyszło. No i później co się działo? Później zaczęły się niesamowite rzeczy w zborze dziać. Takie małżeństwo przyszło do tego właśnie misjonarza wpierw właśnie. No i zaczęło wyznawać, że swoje grzechy tam przed nim. Później takie poruszenie w ogóle w tych stronach właśnie tam wśród tych Afrykanów, niesamowite rzeczy się działy, bo czarownice przychodziły, jedna czarownica, druga, trzecia, i Erlo się pyta, mówi: a skąd wy znacie ten adres? Dlaczego wyście tu przyszły? Czy ktoś wam o tym miejscu powiedział, że tu jest kościół? Nie, one nie wiedziały, po prostu Bóg ich tu przyprowadził sam, nie? Na to miejsce. I tak się zaczęło to przebudzenie. Od takiej szczerej pokuty tego brata. No i ja tak, czytając tą książkę, zaczęłam się zastanawiać nad swoim życiem. Wiecie, bo też w moim życiu były takie różne momenty. Może nie będę mówiła co i kto i jak, ale powiem tak ogólnie, że jak to powiedzieć, w sensie takim, że miałam taką możliwość też mieć społeczność z pewną osobą i później właściwie to praktycznie powiem ogólnie tylko tak, że chciałam się wycofać z tych relacji. Relacje były pojednane, między nami było pojednanie, bo i ta osoba przeprosiła i ja przeprosiłam, ale wiem, że kiedyś na kazaniu Paweł mówił, że no wystarczy po prostu się pojednać i jeśli tam oczywiście twój tam nieprzyjaciel będzie chciał coś od ciebie, no to tak. Ale jakby tych relacji takich ścisłych, takich szczerych, ja to tak zrozumiałam. Później wydawało mi się, że jest wszystko dobrze i ale ja mówię: Boże, i wiecie, i tak nie tylko raz, ale wielokrotnie się modliłam, bo Bóg poruszał moje serce: Boże, jeśli coś jest w moim życiu nie tak, to mi to pokaż. No i modliłam się też o siebie, o inne osoby i o tą osobę, którą gdzieś tam może sobie myślę, nie jest to do końca tak jakoś, jak powinno być. I mówię: Boże, I w końcu przyszły taki moment, mówi: Boże, ja, Ty wiesz, że ja nie mam siły, ja nie wiem, jak to w ogóle ugryźć, jak to załatwić, co z tym zrobić. Jeśli coś rzeczywiście jest, jakaś przeszkoda, jeśli jestem barierą. I wiecie, tak przyszedł taki jeden dzień, to był czwartek, jakąś taką temperaturę taką dostałam, troszeczkę taką podgorączkowy taki stan i taki miałam apetytu. Mówię: Boże, niech ten dzień będzie takim dniem postu i modlitwy, jest tyle potrzeb i po prostu ja się będę modlić też i o swoje sprawy i o braci. Tak jak mi, Boże, będziesz kładł na serce, ale jakoś tak ten post i mówię, nie wiem dlaczego przyszły mi takie słowa, żeby te bezprawne więzy naprawiać, jeśli coś jest, tak? Ja mówię: Boże, no bezprawne więzy? A jak? Ja mówię, no tak, no ale tak wcześniej dzień miałam taki, też taki dzień modlitwy i właśnie tą modlitwą wołałam, tak mówię: Boże, jeśli coś jest, jeśli po prostu Ty widzisz coś we mnie, pokaż mi to, jeśli po prostu, ale ja, Boże, nie mam siły, nie wiem, jak to wszystko załatwić. Panie, Ty to wszystko weź w swoje ręce i zajmij się tym, bo ja po prostu nie wiem, nie mam siły, nie wiem, jak zacząć, co zrobić. Po prostu jestem bezradna i powierzam to wszystko w Twoje ręce. I drugiego dnia, kiedy tak ten czwartek miałam taki post, zadzwoniła do mnie osoba właśnie, która, o którą się modliłam. I wiecie, ja wierzę, że to tylko Bóg mógł uczynić. To były tak wspaniałe relacje, tak po prostu mogłyśmy sobie wszystko wyjaśnić, tak po prostu, to było po prostu, wiem, że to Bóg działał. I ja byłam tak szczęśliwa, tak radosna, że Bóg tak, takie rzeczy czyni, których nam się nawet nie wydawało, że można tak po prostu uczynić i jestem Bogu za to wdzięczna i chcę oddać Bogu za to chwałę, bo to nie ja, to tylko Bóg i On wiedział, że było coś, co było jakby też przeszkodą, bo ta wieczerza mi przyszła później na myśl. Mówię: Boże, no ale mam wszystko uporządkowane, mam wszystko uregulowane, ale jednak jakby tego kontaktu nie było. I po prostu dzielę się tym świadectwem, bo wierzę, że to jest po prostu potrzebne dla nas, dla takiego wzbudowania, dla zachęty, dla po prostu poznawania niektórych rzeczy, bo jeszcze może nie jesteśmy do końca pewni, tacy przekonani o pewnych kwestiach. No są też, mówię, różne nauki, ale mówię, poglądy ludzi się zmieniają i my też chcemy się zmieniać dla Pana i czynimy to dla Boga z miłości i też z miłości do braci i sióstr i pragniemy mieć też z sobą dobre relacje i także wierzę, że Bóg w tej chorobie zadziałał i tylko Bogu należy się za to chwała i cześć. Dziękuję za to. Naprawdę, że On troszczy się o swoje dzieci, tak jak tutaj dzisiaj była mowa, że On nas, naszą ślepotę usuwa, że to jest też napisane w Słowie Bożym, kto jest ślepy, jak nie Twój sługa. I czasami my jesteśmy może i zaślepieni na pewne kwestie, że nam się wydaje, że jest wszystko tak dobrze, a jednak nie. Ale Bóg to widzi i Bóg wie, jak to wszystko rozwiązać. Także jestem za to Bogu wdzięczna, za tą wielką miłość, miłosierdzie i łaskę, którą okazuje, bo On chce nas oczyszczać jeszcze z tych wielu rzeczy. Bo tak jest napisane, że nie ma człowieka, który by nie zgrzeszył i nie ma człowieka bez grzechu i po prostu wszyscy popełniamy, czy świadomie, czy nieświadomie, może nieświadomie raczej staramy się unikać, ale nieświadomie po prostu pewne rzeczy, których jeszcze może do końca nie wiemy i nie znamy, jak to po prostu wygląda w Bożych oczach. Także dziękuję za to naprawdę z całego serca Bogu i nie myślałam w ogóle o tym, żeby się w ogóle dzielić dzisiaj, ale mówię, nawet głos mi szwankuje, ale tak się po prostu złożyło, że mamy ten dzień świadectw i po prostu dzielimy się, więc też mówię, nie będę zamykać swoich ust i też powiem to, co po prostu Bóg uczynił. Amen. Amen. W odniesieniu do tego, co Tereska mówiła, tak sobie myślę, że płynie z tego bardzo ważna lekcja, którą powinniśmy każdy z nas przerobić i jeśli jest potrzeba przerabiać po raz kolejny, że nam może się wydawać, że wszystko jest dobrze, że wszystko jest poukładane, załatwione, że nie ma niczego, co by było jakimś problemem w Bożych oczach, co by było jakąś potrzebą przemiany w naszym życiu. I może być tak, że będziemy zagłuszali głos Ducha Świętego, który do nas przemawia. Będziemy bardziej się trzymać tego, że chcemy, żeby było tak, jak jest, nie ruszać żadnych spraw, ale Pan Bóg cichym głosem będzie przemawiał tak długo, aż to usłyszymy, tak? I chociażby właśnie z jakimś takim pojednaniem, jak czytamy o tym, jak wielką rzeczą jest prawdziwe przebaczenie, tak? Gdzie różnica pomiędzy powiedzeniem przepraszam Cię, wybacz mi, a z prawdziwym, z wypływającym z serca, takim uniżonym powiedzeniem, że przepraszam, wybacz, nie chciałem. I można czasami nie widzieć różnicy pomiędzy tym, tak? Można myśleć, że no tak, ale ja przeprosiłem przecież, ale ja mam wszystko załatwione, ja jestem w porządku. A tu się okazuje, że jak tak głęboko tam sięgniemy, tak tam, gdzie sięga też sam Pan Bóg, to okazuje się, że jednak to nie jest załatwione. Także dzięki, Tereska, za to, co powiedziałaś, bo tak jak mówię, to jest dotyka kwestii takich często nie tak wyraźnych, nie tak mocno odczuwalnych, nie takich jakimiś dużymi literami napisanych, że przeczytamy, o no tak, rzeczywiście. Czasami Pan Bóg tak do nas przemawia, tak, prosto, czy przez swoje słowo, czy przez brata, siostrę, czy przez jakąś usługę słowem i słyszymy to pytanie, co z tym robimy, tak, ale i czasami właśnie jest potrzeba, żeby usłyszeć ten delikatny głos, który dobija się przez może kilka lat, tak jak u tego brata, który wyjechał na misję, tak? Który potrzebował kilka lat, żeby zacząć patrzeć na swoje życie. Czy ktoś jest zachęcony, żeby coś powiedzieć? To nie będę na siłę wyciągał. Ja tylko króciutko jeszcze przed pieśnią i przed pamiątką. Nawiążę w jakiejś mierze do tego, co Gosia mówiła. I myślę, że do tego, co towarzyszy nam. Mam nadzieję, że towarzyszy. I towarzyszy we właściwy sposób nam towarzyszy. Mianowicie świadomość, że ten świat idzie na zatracenie i że my jako ci, którym zostało darowane nowe życie, życie wieczne, którzy usłyszeliśmy Ewangelię, jesteśmy tymi, którzy tę Ewangelię mogą przekazać innym, że jest potrzeba, żeby głosić, tak? Przede wszystkim swoim życiem, ale też słowami, wykorzystywać okazję. Od kilku lat, można powiedzieć śmiało, od kilku lat jakby zastanawiamy się, czy jako zbór, jako społeczność w taki bardziej zorganizowany sposób podejmować jakieś działania ewangelizacyjne i jakoś ciągle nam to się nie klaruje, nie udaje. Mam nadzieję, że każdy z nas, a jeśli nie każdy z nas, to wiem, że duża część z nas głosi wśród znajomych, wśród rodziny. Także to jest dobre i dzięki Bogu za to i róbmy to dalej. Ale może jest coś, co moglibyśmy zrobić w jeszcze większym stopniu. Ja od wielu lat rozmawiam ze Świadkami Jehowy i od wielu lat modlimy się w naszej społeczności o tą grupę ludzi i dzięki Bogu Pan Bóg wyrywa z tej organizacji, ale wyjście z organizacji to jest tylko połowa sukcesu. Druga połowa to jest wtedy, kiedy ci ludzie prawdziwie się nawracają i jest w nich prawdziwe Boże życie. I ostatnio rozmawiam już od kilku ładnych, może i miesięcy, z jednym starszym, którego znam od wielu lat, starszym z organizacji Świadków Jehowy i nie wiem, co z tego wyniknie. Rozmowy są dobre, ale jaka myśl dociera do mnie. Bardzo wyraźnie dociera do mnie myśl, że to zaślepienie jest tak wielkie, że można... Dosłownie, ja to tak mu artykułuję, bo rozmawiamy bardzo tak otwarcie i szczerze i bez ogródek. Mówię, nazywasz białe czarnym. I on tego nie widzi. Jest werset, w którym Pan Jezus mówi, jeżeli będziecie prosić Ojca w imię moje, spełnię to. I jednym tchem mówi, jeżeli będziecie o coś prosić mnie w moje imię, spełnię to. I nie, po prostu z jednej strony mówi tak, to jest prawda, co Pan Jezus powiedział, a z drugiej strony jaki wniosek? Nie możemy modlić się do Pana Jezusa, tylko do Ojca, bo inne wersety jakby na to wskazują. I nie chcę się teraz jakby tutaj skupiać za bardzo na tej rozmowie, ale tak myślę, że to samo zaślepienie jest w innych religiach, tak? W katolicyzmie i w innych. Także wiemy, że to nie w naszej mocy, bo gdyby to było w naszej mocy, to byśmy zakasali rękawy i zrobili plan ewangelizacyjny, plan nawracania i to by się działo, że tu potrzebna jest Boża łaska, Boże pociągnięcie, ale naszą rolą jest to robić, tak? Mamy to robić. Nie, modlić się, owszem, wierząc, że Pan Bóg to będzie robił, ale jesteśmy też posłani. Każdy z nas jest sługą i ma jakieś talenty i wykorzystujmy te talenty. To tyle chciałem powiedzieć. Czy ktoś jeszcze może... O! To może stamtąd weź mikrofon. No moglibyśmy, tylko teraz już właśnie nie wiem, czy... To nie wiem, bo ja chciałbym tak, zrozumiałem, że to już jest tak prawie końcówka tej rozmowy, więc ja chciałem przedstawić chociażby to, w związku, że były tutaj rozmowy o świętach i tak dalej, nie wiem jak to do tego może się ustosunkować, chciałem przedstawić święta w Kitengeli. Dla tych, którzy nie wiedzą jakby o co chodzi, bierzemy udział w wsparciu takiej misji chrześcijańskiej, norwesko-polskiej o nazwie Kermiszyn. która prowadzi, wybudowała, prowadzi w Kenii, w Kitengeli dom dziecka i dom schronienia dla dziewcząt masajskich. No i ci, którzy uczestniczą w tych programach wsparcia, otrzymują takie biuletyny. Niektórzy tutaj bracia i siostry wiedzą, o co chodzi. Ja byłem tam w tej Kitengeli 2 lata temu, chyba tuż przed pandemią. Także widziałem to Boże dzieło, które tam jest wykonywane. Niektórzy bracia i siostry wspierają tą misję. No i teraz chciałem jakby przedstawić to jest ostatni raport z tej misji, bo jak mówię, każdy, kto uczestniczy w tych projektach, wie, o co chodzi, więc króciutko przybliżam i chciałbym teraz przeczytać taki zachęcający może, czy coś do wsparcia. Akurat tu chodzi o święta. Więc może tak szybko. Każdego roku staramy się, by czas, kiedy przypominamy sobie o przyjściu na świat Jezusa Chrystusa, był w Kitengeli czasem szczególnym. Wysyłamy środki, dodatkowe środki finansowe, które są przeznaczone na przygotowanie świątecznego poczęstunku oraz zakup drobnych upominków. Wierzymy, że czas radości i wspólne świętowanie scala rodzinę, jaką tworzą pracownicy i dziewczęta zamieszkujący w ośrodku misyjnym w Kitengeli. Jest to czas wolny od nauki, który jest przeznaczony na świętowanie i poznawanie historii narodzin Jezusa. Jeśli chcesz uświetnić czas świąteczny, możesz przekazać dodatkowy dar, który w całości przeznaczymy na ten cel. Wpłatę możesz przesłać na konto Kermiszyn. Informacja na stronie 15 jest dopiskiem święta w Kitengeli. Tutaj mam ten numer rachunku bankowego, czyli jeśli by ktoś chciał, może to sobie tam sfotografować, czy dowolną kwotę przeznaczyć. Jest to, powiem tylko, misja, gdzie 100% przekazywanych środków dociera do tych potrzebujących. Wszyscy pracownicy misji pracują, nie są zatrudniani ani nie pobierają żadnego wynagrodzenia z tytułu pracy misyjnej. To chyba wszystko. Tak. Dzięki. Myślę, że... Przepraszam, taką potrzebę podzielenia się tym, ponieważ to otrzymałem i... Jasne, dzięki. Myślę, że w kwestii świąt, w dyskusji na ten temat, dobrze by było powiedzieć, że Żydzi, którzy byli i są nadal narodem wybranym, chociaż na jakiś czas zostali odłączeni, odrzuceni, może nie wiem, czy mogę powiedzieć odrzuceni, ale na pewno na jakiś czas ich historia się zmieniła, ale nie o tym. Żydzi jako naród wybrany mieli nakazane różne święta i te święta były po to, żeby przypominać te historie, które się wydarzyły, tak? Te wszystkie święta były takim przypomnieniem, taką lekcją tego, co Bóg uczynił w życiu narodu wybranego. I myślę, że jest też zasadnym, żeby pamiętać o tym, co się wydarzyło, gdy Pan Jezus przyszedł na ziemię, o tym, jakie dzieło uczynił i jednym z takich przypominających rzeczy o Jego śmierci na krzyżu jest pamiątka wieczerzy, którą sprawujemy co tydzień. Nie żeby teraz dyskusję całą prowadzić, ale chciałem powiedzieć, że myślę, że to jakieś ma, jest zasadne, żeby to powiedzieć, gdy myślimy o świętowaniu świąt. Oczywiście wiemy, że to są jakieś zapożyczenia, dziwne tradycje. Mikołaj w czerwonym ubranku z białymi dodatkami. To w ogóle jest wykrzywienie istoty świąt. Także no, wiem, musimy to rozumieć, że święta to przede wszystkim jest, powinno być wspominanie, jeżeli już to robimy, wspominanie tego, co Pan Jezus uczynił, a w tym momencie przyszedł na ziemię, a nie jakieś mikołajki i inne dziwne. Może tamten weźmiesz, Andrzeju? Tak krótko chciałem powiedzieć, właśnie się odnieść do tego, co ty teraz powiedziałeś, bracie, i tutaj siostra Gosia, gdzie mi się bardzo jej świadectwo spodobało. Widać, że Duch Boży działa na Gosie bardzo głęboko, bo odrzuciła pogańskie święta, które tak jakby nie wiem dlaczego wielu protestantów zapożyczyło od Kościoła katolickiego i obchodzi te święta, również fałszywe dogmaty. Wiemy, że protestanci jakby walczą z Kościołem katolickim, no i idą jakby z podniesioną głową, wytykając Kościołowi rzymskiemu wiele błędów. Natomiast zastanawiam się cały czas, dlaczego oni te święta obchodzą i zapożyczyli niejako i te dogmaty, i te pogańskie święta, no bo tak trzeba to po prostu wyraźnie powiedzieć, tak? Wiemy tutaj wszyscy, że Pan Jezus się nie urodził w grudniu, i ponieważ żył 33,5 roku, to najprawdopodobniej gdzieś na początku września się urodził. Wiemy też, co to jest Dies Natalis Solis Invicti, czyli Dzień Słońca Niezwyciężonego, który zapoczątkował cesarz Aurelian w I wieku, gdzie to święto było obchodzone. Zbiegło to się równolegle z okresem, kiedy rosły w siłę kościoły chrześcijańskie, gdzie Chrystus był nazwany Słońcem Sprawiedliwości, i żeby tą silną już wtedy grupę chrześcijan jakby wcielić do, przyjąć jakby do tego kościoła, to było, miało miejsce w III-IV wieku, kiedy Konstantyn dokonał syntezy właśnie tego Słońca Niezwyciężonego z tym Dies Solis Invicti, z Chrystusem, czyli z tym Słońcem Sprawiedliwości, i zostało ustanowione na przełomie tego okresu 24-25 grudnia, czyli przesilenie słoneczne właśnie tego pogańskiego święta, no, które uważam, że nie powinniśmy obchodzić. Ja pod tym względem jestem dosyć radykalny, bo 40 lat byłem w kościele katolickim, gdzie obchodziłem to święto, stroiłem choinkę, no i miało na mnie różne to oddziaływanie. Potem miałem, można powiedzieć, taki w cudzysłowie roman ze Świadkami Jehowy, gdzie oni byli bardziej radykalni, jeśli chodzi o te święta. Natomiast po głębszej analizie, oczywiście od razu mówię, że nie potępiam osób, które obchodzą święta. Absolutnie. Podchodzę do nich z miłości i jeżeli mnie ktoś zaprosi, to ja przyjdę i porozmawiam o Chrystusie. Natomiast, tak jak powiedziałeś tutaj, bracie Adamie, Bóg dał Izraelowi 7 świąt. Te święta nawiązują ściśle do Chrystusa właśnie, do Jego przyjścia, tak jak Pascha, czy Święto Namiotów, czy Święto Trąbek i tak dalej. Natomiast w kapłański w 10 rozdziale, a werset 1-2 jest dokładnie napisane, co zrobili synowie Arona, Abichu i zapomniałem, jak się ten drugi nazywał, Abichu i Nadab chyba, tak? Nadab. Oni samowolnie jakby złożyli ogień, złożyli dary, gdzie tego Bóg nie nakazał. Jeżeli Bóg nie nakazał jakiegoś święta, również to się dotyczy Żydów mesjanistycznych, którzy obchodzą Chanuka, to uważam, że nie należy takich rzeczy po prostu robić i trzymać się od tego z daleka. To tyle, co chciałem powiedzieć. Dzięki, dzięki. Teraz Paweł. Korzystając z tego, że mikrofon już jest tak blisko mnie, to też chciałem tutaj dodać, że idąc tym tokiem rozumowania, to wiedzmy też, że niedziela, czyli Sunday czy Zontag, to jest dzień słońca, czczenie niedzieli czy świętowanie niedzieli, to też jest pogańskie święto i siedzimy tutaj w niedzielę i jakby wąż zjada własny ogon w tym momencie, jak tak człowiek pomyśli. Myślę, że powinniśmy mocno skupiać się na tym, żeby uwielbiać Boga i skupiać się na tym, co Bóg dla nas robi w życiu i opowiadać o Bogu, o tym, jak jest dobry, a nie opowiadać o diable, o szatanie, o tym, badać jakieś korzenie tego różnych obyczajów i wskazywać cały czas na szatana i cały czas o tym diable mówić, gdzieś tutaj w centrum uwagi go stawiać, tylko mówmy o Bogu, o tym, co jest dobre, o tym, co właśnie mamy dzięki Bogu, o tym, że tutaj pomimo, że jest niedziela, gdzieś tam z tymi pogańskimi korzeniami, to jednak możemy się tutaj spotkać, budować się. No, chciałbym podziękować też Bogu za Pismo Święte, za to, że mamy dostęp do tego Pisma Świętego, że czytając to Pismo, studiując to Pismo, to Bóg nas oczyszcza z tego całego brudu, jaki gdzieś tam zastajemy na tym świecie, to jednak możemy chodzić czyści, prać swoje szaty, dzięki też ofierze Chrystusa jesteśmy czyści. Myślę, że warto też wychodzić do świata, też nie wytykając im, nie wiem, jak się spotkamy może na święta Bożego Narodzenia, to nie mówmy, że o tutaj to wszystko diabelstwo i tak dalej, tylko mówmy, ludzie są spragnieni, żeby słuchać o Bogu, o tym, jaki Bóg jest wspaniały. I jak nawet mamy okazję, nawet podczas takich, powiedzmy, świąt pogańskich, ale idźmy tam i mówmy ludziom o tym, jak Bóg jest wspaniały i zachęćmy ich do poznawania Boga. Dzięki. I ja tylko tak w kwestii pewnego stwierdzenia. Myślę, że my nie czcimy niedzieli, tak? Także to tylko tak ku wyjaśnieniu. No, spotykamy się w niedzielę, ale nie czcimy niedzieli. Nie, no tutaj została bardzo fajnie zwrócona uwaga. Ja się pod tym podpisuję, bo dużo z naszych rodzin jeszcze jest masę ludzi, którzy nie są w tym miejscu, w którym my jesteśmy, a zależy nam na tym, żeby oni również przyszli do Chrystusa. I to jest cenne, co powiedziałeś, bo ja przekonałam się na własnym przykładzie, do czego doprowadziłam wytykając w rodzinie rzeczy, których nie powinni robić, bo ja już jestem w innym miejscu, zrozumiałam. I to niczego dobrego nie przyniosło, to jeszcze większą przepaść spowodowało. Więc nauczona teraz tym doświadczeniem na sobie po prostu wiem, że najważniejsze, co my mamy zrobić, i to jest w ogóle nasza misja, nasza powinność, to dotrzeć do ludzi z Ewangelią, z Chrystusem. I pomimo, że teraz właśnie są te święta, które my już wiemy, mamy wiedzę, jak to powinno wyglądać, ale to i tak nie przeszkadza w niczym, żeby mówić o Chrystusie. Dlaczego On przyszedł? Bo przyszedł. Gdzie On teraz jest? Czego dokonał? I co tak naprawdę, co to dla nas znaczy? Co znaczy dla nas, jaka jest nasza przyszłość? Od czego w ogóle zależy nasze życie teraz dalej? Także to są rzeczy, które wcale nie muszą nas podzielić, bo możemy również wykorzystać właśnie w tym bardzo dobrym celu i ten cel głównie mamy tylko na myśli. Dziękuję. Zgadzam się z dobrym celem, zgadzam się z właściwą postawą. Jak najbardziej głośmy, dzielmy się świadectwem, dzielmy się tym, co wiemy na temat prawdy Słowa Bożego o Panu Jezusie. I byłoby wspaniale, gdyby to, co chcemy zrobić, zawsze przynosiło takie owoce, jakbyśmy chcieli, czyli że rodzina nas zaakceptuje, że będzie wspólny język i każdemu z nas tego życzę i wszystkim na całym świecie, ale niestety też jest tak, że właśnie gdy powiemy prawdę, to chciał, nie chciał, no jeżeli robimy wszystko, co to tylko możemy, żeby stać za prawdą, jednocześnie kochając tych, do których mówimy, czasami nie jesteśmy w stanie. Oni to odrzucą, oni to podeptają, oni nas ukamienują, wyśmieją. Ja mówię o rzeczywistości, ja nie mówię o tym, nie chcę być czarnowidzem tutaj w tej kwestii, tak? Róbmy to, co siostra mówi, róbmy to, co ty mówisz, że głośmy Ewangelię, ale i Biblia to potwierdza i nasze doświadczenie, że chociażbyśmy nie wiem jak bardzo się starali, to czasami ludzie to odrzucą, podeptają. Także Heni, masz mikrofon. Ja może krótko, właśnie też miałem taką przygodę. Zostałem zaproszony na święta kilka lat temu przez mojego brata. No i oczywiście przygotowany byłem, cały arsenał Biblii w torbie. I teraz czekam na okazję, kiedy będę mógł coś powiedzieć. Nie? No i właśnie córka mojego brata jest nauczycielką. I ona właśnie poruszyła temat, że w szkole coś tam o dzieci, coś tam takie. Tak. No i ja oczywiście od razu gotowy chcę wyjaśnić, jak to było, tą historię po prostu Pana Jezusa. Od razu zostałem zaatakowany, że tu nie miejsce, nie będziemy o takich rzeczach mówić. Czyli święta Bożego Narodzenia bez Chrystusa. I tak to trzeba. I tak to niestety przeważnie wygląda. Sprowadza się wszystko do konsumpcji tego. Chociaż dobrze jest mieć świadomość, że właściwszą postawą jest postawa miłości i chęci przekazania Ewangelii niż postawa wytknięcia, w jakich błędach ludzie tkwią. Jeżeli mamy to dobrze poukładane w głowie, a nie mówię, że ty to zrobiłeś, Heniu, ja odnoszę się do całej tej naszej rozmowy. Jeżeli będzie nam właściwa postawa towarzyszyć, to jest szansa, że nie zrobimy tego błędu, że teraz wyciągniemy ten młotek i będziemy bić ich po głowach, że to nie. I to źle robią. Nie, o to chodzi. Tam był poruszony aspekt historyczny, wydarzeń po prostu. Ja chciałem te wydarzenia uporządkować zgodnie z Biblią, przedstawić, co Biblia mówi na ten temat, co się po kolei działo. Tylko o to mi chodziło. Nie, żeby żadnej krytyki, absolutnie. No, tam nie, ja miał nie, mówię, ty. Nie miał takiego celu, nie było ani takich rzeczy. Mhm. Tylko po prostu uporządkowanie wydarzeń. Chodziło tak. O to, uporządkowanie wydarzeń. Nie? Przestraszyli się, że będziesz chciał, nie wiem, za dużo Biblii im przekazać, widocznie. No. To co? Powstańmy, zaśpiewajmy i będziemy... Raz. Wspominamy to, co Pan Jezus uczynił na krzyżu Golgoty, a co właśnie było zapowiadane podczas tej pamiątki, gdy łamał chleb, co my też czynimy. Rozdawał uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. I wspominając to, co Pan Jezus uczynił, sięgamy oczywiście naszymi oczyma wiary, wyobraźni, w to miejsce, gdzie Pan Jezus zawisł na krzyżu i oddał swoje życie. I dzięki temu mamy zbawienie, mamy przebaczenie grzechów i mamy nadzieję życia wiecznego. Dzięki Tobie, Panie Jezu, że oddałeś swoje życie, że przelałeś swoją świętą krew, że uczyniłeś to z miłości i ta miłość porusza, przemienia i oby cały czas poruszała i przemieniała i kształtowała nas na Twój obraz i podobieństwo. Dziękujemy za wielkie dzieło, największe w historii świata dzieło zbawienia. Dzięki Tobie za to. I też kielich po wieczerzy, mówiąc: pijcie z niego wszyscy. I też to będziemy czynić. Zapraszam wszystkich, którzy oddali swoje życie Panu Jezusowi, którzy kroczą za Nim, którzy dali temu wyraz w chrzcie, w wieku dorosłym albo świadomym. Zapraszam, podchodźmy. Jeszcze podziękujmy Bogu na koniec. Jeśli ktoś chciałby jakąś krótką modlitwę, to bardzo proszę. Amen. Usiądźmy, proszę, jeszcze. Ściszysz, Krzysiu? Przekazuję pozdrowienia. Sekundkę. Krysia. Mamy dwie Krysie teraz. Ale domyślam się, że to chodzi o Krysię z Gdyni, bo to Agnieszka mi napisała. Krysia prosi, aby pozdrowić zbór i podziękować za modlitwy. A no tak, jest podpisane. Krysia Miłosz. Także się wyjaśniło. Jeszcze mam pozdrowienia od brata. O, Agnieszka mi napisała, że też pozdrawia. Dziękujemy, pozdrawiamy, ściskamy. I brat Roman, zapomniałem skąd on jest, ale pisze: bracie Adamie, proszę jutro przekazać pozdrowienia dla zboru z Oleśnicy i Wrocławia. Brat Roman. Także przekazuję, dziękujemy za pozdrowienia. Dziękujemy, pozdrawiamy. Dziękujemy, pozdrawiamy zbory w Mławie i w Zakopane. Czy jakieś mamy informacje ważne? To było przedwczoraj, jak prosił o tą modlitwę. Wczoraj napisał, że już jest lepiej, ale nie wiemy o ile lepiej, bo nie rozmawiałem z Robertem. Na wadze oczywiście. Jeszcze jakieś ogłoszenia? Jak nie ma, to zapraszam do społeczności, budowania braterstwa, rozmawiania i tyle.